Kuchania Lenor 9,98. Kawa rozpuszczalna Jakobs Gold 200 gramów 17,95. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 października, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kilka osób rannych w wybuchu gazów kamienicy w Mieszkowicach w Zachodniopomorskiem. Runęła ściana budynku. Do 3 razy sztuka związkowcy nie przyszli na zaplanowane dziś po raz trzeci spotkanie z zarządem LOTu. Polska spadła w najnowszym rankingu Doing Business Banku Światowego. 3 osoby są poszkodowane, w tym jedna ciężko, po wybuchu gazu, do którego doszło w kamienicy w Mieszkowicach w powiecie gryfińskim w Zachodniopomorskiem. Trwa gaszenie pożaru po wybuchu. Część budynku zawaliła się, mówi Tomasz Kubiak z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Część ściany spadła od strony frontalnej, od wejścia do budynku. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili dostać się do środka. Odgruzowujemy i cały czas staramy się opanować pożar dachu, który wybuchł po wybuchu tego gazu. Gdzie dokładnie wybuchł ten gaz w tej chwili, nie wiemy, to będzie mógł ocenić pewnie biegły po zakończeniu naszych działań i ocenie. W sumie na miejsce wysłano 12 zastępów Straży Pożarnej. Ofiary w najcięższym stanie do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W związku z akcją gaśniczą zamknięty jest fragment krajowej drogi nr 31. Policja kieruje na objazd ulicami Mieszkowic przez Poniatowskiego, Dworcową i Odrzańską. A związkowcy nie przyszli na trzecie z rzędu zaproponowane przez Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT spotkanie. Najpierw rozmowy miały być o 10, później o 11, a następnie o 14. Wczoraj poinformowali, że usiądą do negocjacji pod warunkiem, że zarząd zmieni swojego negocjatora. Bartosz Piechota miał straszyć odpowiedzialnością finansową za strajk. Polska spadła o 6 miejsc w najnowszym rankingu Doing Business Banku Światowego. Nasz kraj zajął 33 miejsce ze 190 badanych gospodarek. W ubiegłym roku mieliśmy 27 pozycję. Eksperci zwracają uwagę, że zmiana wynika głównie z wydłużenia się czasu poświęconego na płacenie podatków przez przedsiębiorców. Jednocześnie analitycy mówią, że Polska wciąż znajduje się wśród krajów, gdzie panują najlepsze warunki do prowadzenia biznesu. Zauważają też, że stabilna punktacja w raporcie jest odzwierciedleniem szeregu reform, które wprowadzono w życie w ostatniej dekadzie. W tym roku nasz kraj dobrze wypadł w handlu międzynarodowym, dostępie do kredytów dla firm oraz procedurach upadłościowych. W tegorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, wyprzedzając Singapur. Trzecia jest Dania. Wzrosły dochody z VAT-u. A po wrześniu były wyższe o 4,7%, czyli o około 5,5 miliarda złotych, licząc rok do roku. Takie dane podało Ministerstwo Finansów. Wyższe były też dochody z akcyzy i podatku od gier, a także z PIT i CIT. Jeśli chodzi o PIT, to wzrost o prawie 14%, a CIT to trochę ponad 16,5%. Wysokie dochody z tych podatków, jak podaje resort, wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat od osób prowadzących firmy. W serwisie Trójki teraz historia chrześcijanki z Pakistanu. A tamtejszy sąd najwyższy uniewinił Asiję Bibię, skazaną w 2010 roku za bluźnierstwo przeciwko prorokowi Mahometowi. Sąd nakazał jej uwolnienie, jeśli nie została oskarżona o żadną inną zbrodnię. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu jej uwolnienia, ale w Pakistanie wyzwaniem jest tak zwane prawo o bluźnierstwie, mówi ksiądz Waldemar Cisło. To prawo o bluźnierstwie jest bardzo trudne. Też muzułmanie wykorzystują między sobą w różnych rozrywkach przeciwko sobie. Ktoś chce na przykład ziemię kupić, a nie może, to oskarża sąsiada, że sprofanował Koran. Sąsiad jest zamordowany albo wsadzony do więzienia, wtedy przejmuje jego majątek. Często właśnie w takich celach jest używany, ale chrześcijanie są najczęstszą ofiarą tych fałszywych oskarżeń. Bo zanim policja przyjedzie, dokonuje się często samosądu i już nawet nie ma kogo ratować. Asia Bibi została aresztowana 19 czerwca 2009 roku z oskarżenia o bluźnierstwo przeciw islamowi i prorokowi Mahometowi. Doniesienie przeciw niej złożyły jej sąsiadki muzułmanki. Saudyjski prokurator odmówił odpowiedzi na pytania tureckich śledczych dotyczących zabójstwa Jamala Khashoggi'ego. Wysłannik Arabii Saudyjskiej przybył do Stambułu w niedzielę w nocy, aby wyjaśnić okoliczności śmierci dziennikarza. Szczegóły ma Beata Kukiel w Rajla. W ramach prowadzonego śledztwa saudyjski prokurator dwukrotnie spotkał się ze swoim tureckim odpowiednikiem. Przeprowadził też inspekcję w saudyjskim konsulacie, gdzie zginął Jamal Khashoggi. Media donosiły, że w nocy odwiedził też biuro tureckiego wywiadu. Służby w tym kraju miały pokazać prokuratorowi dowody w sprawie morderstwa, jakimi dysponuje Ankara. Gazeta Hurriyet twierdzi, że tureccy śledczy byli głęboko nieufni wobec saudyjskiego prokuratora. Odmówił on bowiem odpowiedzi na kluczowe pytanie, gdzie znajduje się ciało Jamala Khashoggi'ego. Nie ujawnił też tożsamości lokalnego współpracownika, który rzekomo miał odebrać ciało dziennikarza od znajdujących się w konsulacie Saudyjczyków. Ankara domaga się też, aby Arabia Saudyjska ujawniła, kto wysłał do Stambułu 15-osobową grupę, która powiązana jest z morderstwem dziennikarza. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, podobnie i w nocy w większej części kraju nieco więcej chmur na północy i północnym wschodzie. Na termometrach od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu i Opolu. Jutro słonecznie i ciepło, na północy 15 stopni, w centrum 17-18, a na południu do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bo ja mam swój intymny mały świat. Do którego możemy zajrzeć, oglądając najnowszy film Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Ale nie tylko. Spotkanie z Igą Cemrzyńską jutro po 15 na antenie Trójki. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. A po 18. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że jesteście z nami na tym specjalnym wieczorze, podczas którego chcieliśmy pokłonić się panu Tomaszowi Stańce. Retransmisja sierpniowego Hołdu dla Tomasza Stańki. W Trójce utwory mistrza zagrali wówczas Antymos Apostolis, Max Mucha, Piotr Wyleżał, Ziód Gralak i Wojciech Waglewski. Zapraszamy 1 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę parkieciarską. Wybrałem darmowy rachunek 4x4 w Alior Banku, bo mogę go ułożyć po swojemu. Kiedyś kładliśmy parkiety tylko w Polsce. Teraz pracujemy też w innych krajach, dlatego do pakietu krajowego dołożyłem pakiet zagraniczny. Rachunek 4x4 dla nowych klientów to 4 usługi za 0 zł oraz pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz w zależności od potrzeb. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian, a ty byś wolał za taki nowy telewizor zapłacić teraz tylko połowę, czy może 1000 zł taniej, ha? No wiesz, Barbara, i jedno, i drugie. Brawo, Marian! Teraz w Media Expert mega rabaty. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. A do tego teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mój nieszczęśliwy numer to 100. 70. Mój to 130. 100 na godzinę. To była prosta droga. 70 na godzinę. Widziałam ją. Nie zdążyłam wyhamować. 130 km na godzinę. Tyle razy prosiłam go, żeby tak nie być. W 2017 roku doszło do około 7 tysięcy wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu. W ich wyniku zginęło blisko 800 osób, a prawie 9 tysięcy zostało rannych. To jedna z głównych przyczyn śmierci na drogach. Przekraczając dozwoloną prędkość, narażasz życie oraz zdrowie swoje i innych. Nie skreślaj życia tak prędko. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kup na przykład uda lub podudzia z kurczaka XXL marki Rzeźnik. Jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sekcja rytmiczna. He said, Dzień dobry, minęła godzina 15. Przed mikrofonem Marta Malinowska i jak w każde środowe popołudnie zapraszam na sekcję rytmiczną w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiejsza sekcja rytmiczna będzie wyłamywała się z tego układu, który dominował przy okazji naszych wcześniejszych spotkań, bo dzisiaj raczej nie będzie tak dużo nowości. I też nie chciałabym, żeby ten temat przewodni był w jakikolwiek sposób narzucony. To będą utwory, które dobrze sprawdzą się właśnie w taki dzień, czyli ostatni dzień października, z pięknymi historiami, z delikatnymi dźwiękami i też z sensem, który wymaga odrobiny skupienia. eBay i utwór Deathless rozpoczął nasze spotkanie. Kamasi Washington pojawił się tam gościnnie. To płyta sióstr właśnie z tego duetu z 2017 roku. Ale pojawią się też nagrania z lat 90., jak chociażby to, które już teraz przed nami. Like the scar of age written all over my face. The war is still raging inside of me. I still feel the chill as I reveal my shame to you. I'll wear it like a tattoo. Shada i Like a Tattoo to kolejne nagranie w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Oryginalnie znalazło się ono na płycie Love Deluxe z 1992 roku. Przepięknej płycie, zresztą jak wszystkie w dorobku tego zespołu, który podobno z samą frontwomanką na czele coraz chętniej, może nie w takich oficjalnych komunikatach, ale w tych, które docierają jakimś cudem do słuchaczy, słuchaczy. Opowiada o planach związanych z wydaniem nowej płyty, co wydarzyłoby się po niecałych 10 latach od ich ostatniego albumu. W tym roku Shade pojawiła się w singlu odpowiedzialnym za zapowiedź pewnej disneyowskiej produkcji. I to tyle z muzycznych rzeczy. Na pewno bywa w studiu, o tak możemy powiedzieć, żeby nie przekłamywać tej rzeczywistości. To dobra informacja, na którą zwracamy uwagę, ale chciałabym też dzisiaj wrócić do artysty, którego niestety pożegnaliśmy na początku września. Mac Miller i utwór Wings z jego ostatniego albumu. Yeah. Well, I got a bone to pick like roses, roses. I ain't feeling broken no more. Bought a fist that got spin, I know this. Talking shit, I wander through the motives. Wonder who the fuck I'm supposed to be. I ain't worried now until I leave. I'm just trying to ride and feel the breeze with something bad besides next to me. Wind in my face. Don't stop now when I feel so great. You can run till you slip on the sidewalk and the same bone that you pick on break. That's a motif. That's a motif. Yeah. When it's coming right back. So familiar, never been realer. Never felt so damn good where I'm at. I don't know what it's all about. Running through too many thoughts to count. That's way better. Still ain't adding up. I'll let you know when I had enough. Yeah. Hey, yeah. Well, I put some money on forever, but I hey. Don't like to gamble on the weather. So I just watch. Well, the sun is shining, I can look at the horizon. The walls keep getting wider, I just hope I never find them, I know. Hey! Well, yeah. Well, moving so fast the clock looks slow. Slow. Water my seeds till the flowers just grow. Yeah, love so much till my heart get broke. I don't really know how the normal shit go. So, I guess I just play it by ear. Silence is all that I hear. Listening close as I can. Growing up, one, two, three. Jump. Nobody holding my hand, no. Trust is a problem, never knew how. Yeah. That's why I just keep to myself. Get what I please need, and I'll be me out. Who can search the universe with me? Lucifer is human, so are we. All I ever want is what I need, and that don't include your time and company. Follow me, we on the up and up. Remember when I owed $100. Now I look around like what the fuck. If you don't go for me, you're going up. I know I need to watch my temper. So I don't ever gamble on the weather, but I just watch. Well, the sun is shining, I can look at the horizon. The walls keep getting wider, I just hope I never find them, no, no. Yeah. Well, bardzo trudny był początek tej jesieni dla wszystkich fanów hip-hopu, kiedy to 7 września dowiedzieliśmy się o tym, że w wieku 26 lat zmarł Mac Miller, wydając miesiąc wcześniej swój ostatni album zatytułowany Swimming, którego wydźwięk jest jeszcze dobitniejszy i jeszcze bardziej poruszający w świetle tych wszystkich wydarzeń. To płyta, na której Mac Miller rozlicza się ze swoimi demonami, opowiada o trudach, które krążyły praktycznie od początku w jego psychice i też, jakkolwiek by to nie brzmiało, zostawia fanów prawdopodobnie z najciekawszym muzycznie albumem, który udało mu się nagrać. Do dzisiaj ta wiadomość i słuchanie tej płyty powodują, że w naszych umysłach zachodzi bardzo dużo niezgody na tego typu zdarzenia. Przed nami utwór z drugiego studyjnego albumu Pelucci, stosunkowo świeżego, bo to premiera z końca września. Touch my body. Ten album czekał na swój moment w sekcji rytmicznej i myślę, że to jest doskonały dzień na to, żeby polecić Państwu album zatytułowany Unforgettable od Tria Peluci. To jest ich druga studyjna płyta, zdecydowanie ciekawsza, jeśli chodzi o rozwiązania dźwiękowe, z przepięknymi melodiami wpisującymi się w taki szeroko rozumiany popowy klimat, ale też jednocześnie, tak jak można było usłyszeć w tym nagraniu, jest tam dużo zapożyczeń jazzowych w przypadku Skirt After All, przede wszystkim w postaci basu, w innych utworach też z uwagi na piękne solo na pianinie i delikatny, taki nieinwazyjny wokal towarzyszący nam na wszystkich nagraniach. Także polecenie na ten przełom października i listopada to na pewno Peluci i Unforgettable. Kolejna propozycja, również londyńska, ale to już jazz i saksofon w czystej postaci. Nubia Garcia. Thank you. Contemplation, nagranie z wydawnictwa Nubias 5, Nubii Garcia. Winyl z tym utworem sprzedał się w ciągu niecałego właściwie jednego dnia i to jest taka chwytliwa informacja, która może pomóc nam stwierdzić, że Nubia Garcia jest w tym momencie jedną z najciekawszych, najszybciej rozwijających się i też poszerzających granice nowego jazzu artystek, saksofonistek, nie wokalistek, bo jak sama Nubia Garcia podkreśla w wywiadach, zwykle pyta się ją o to właśnie, czy ona jest wokalistką jazzową. Nie. Ta pani posługuje się saksofonem i robi to naprawdę w wyjątkowy sposób. Kolejna propozycja w dzisiejszej sekcji rytmicznej to utwór Tomorrow z jednej z moich ulubionych płyt tego roku. To jest jeden z tych albumów, które dostarczają nam nie tylko czystej przyjemności, ale też pozwalają zagłębić się w dźwięki momentami nieprzewidywalne, a jednocześnie ułożone i skomponowane po prostu w piękne melodie. Kali Uchis i debiutancki album Isolation to oczywiście wydawnictwo z 2018 roku. To bez wątpienia będzie czołówka najlepszych płyt. Kali Uchis dojrzewała wróciła do tego wydawnictwa parę lat, zbierając inspiracje, ale też to, co najbardziej jest słyszalne na tej płycie, czyli jej własne doświadczenia, jak chociażby w tym rozliczeniowym utworze Tomorrow, który mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Jest też na tej płycie sporo tajemnicy, a dzisiaj w sekcji rytmicznej mam wrażenie, że takie niedopowiedzenia przewijają się dosyć często i myśląc o tym, nie mogłabym odmówić sobie przyjemności zagrania albumu Untrue, czyli Burial. Thank you. the markings on your surface, your speckled face. Blood crystals hang from your ears. I couldn't gauge your fears. I can't relate to my peers. I'd rather live outside. I'd rather chip my pride than lose my mind. Maybe I'm a fool. Maybe I should move and settle. Two kids in a swimming pool. I'm not brave. I'm not brave. Living over city and taking in the homeless sometimes. I've been living in an idea from another man's mind. Maybe I'm a fool to settle for a place with some nice views. Maybe I should move, settle down. Two kids in a swimming pool. I'm not brave. I'd rather live outside. I'd rather live outside. I'd rather go to jail. I've tried hell. What would you recommend I do? The other side of the blue. Just move. This is not my life. It's just a fond farewell to a friend. It's just a fond farewell to a friend. This is not my life. Just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell. Red. Speaking of Nirvana, it was there. Rare as the feathers on my dash from a phoenix. There with my crooked teeth and companions sleeping. Yeah. Dreaming a thought that could dream about a thought that could think of the dream of the thought that could think of dreaming and getting a glimmer of God. I be dreaming and dreaming a thought that could dream about a thought that could think of dreaming a dream where I cannot. Where I cannot. Less morose and more present. Dwell on my gifts for a second, a moment. One solar flare would consume, so why not? Spin this flammable paper on the film that's my life. High flights, inhale the vapor, exhale once and think twice. Eat some shrooms, maybe have a good cry about you. See some colors, light hang glide off the moon. In the dark, in the dark. I do for you. In the dark. I do for you. In the dark. I do for you. In the dark. I do for you. In the dark. I do for anything for you. I do anything for you. W towarzystwie tej ballady doszliśmy praktycznie do końca dzisiejszej sekcji rytmicznej. Frank Ocean oczywiście i Siegfried z jego ostatniej płyty z 2016 roku zatytułowanej Blond. Marta Malinowska, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kolejna sekcja rytmiczna za tydzień w środę o godzinie 15. Pożegnamy się utworem z płyty, która również jest godna polecenia. To kolejny dzisiaj powrót w rejony breakowe, połamane, basowe, czyli DJ Rami, jego ostatni album Portrait with Firewood. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt. Nowa płyta Agnieszki Chylińskiej Pink Punk, która jest kolorowym krzykiem artystki. Kup album Pink Punk za 34,99 i odkryj serię bezkompromisowych tekstów artystki. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Szara uliczka. Jaskrawe światła z naprzeciwka. Szary cień. Nagle wbiega na jezdnię. Wielu kierowców o zmierzchu widzi drogę niewyraźnie i bez szczegółów. Teraz w Vision Express specjalne soczewki okularowe dedykowane dla kierowców już od 249 zł. Poprawiają kontrast i widzenie przestrzenne oraz redukują efekt oślepienia. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach oraz na visionexpress.pl. Prowadzę własną firmę i muszę mieć wszystko pod kontrolą. Na szczęście mogę skupić się na tym, co najważniejsze, a nie na ochronie komputerów i danych klientów. Od tego jest Asset. Wypróbuj za darmo. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteo Max, bo właśnie Solevitum Osteo Max zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteo Max, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Marian, ale tego nowego laptopa to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Och, super, bo i drukarka by się przydała. Brawo, Marian, kup nowego laptopa już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz drukarkę z Wi-Fi za złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Wszechstronny Fiat Ducato w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Za minutę 16, Piotr Łodaj, witam kierowców, czas na wspólny patrol po polskich drogach. Rozpoczynamy długi weekend, w całym kraju pogoda do podróżowania bardzo dobra. W wielu miejscach silnie wieje, o pogodzie również dla kierowców tuż po wiadomościach. Zaczynamy od Warszawy, na moście Grota Roweckiego w kierunku Marek zderzyło się aż 8 aut, zablokowane są dwa pasy jezdni ciągu głównego, ruch odbywa się jezdnią zbiorczo rozprowadzającą. Te utrudnienia na moście Grota w kierunku Marek mogą potrwać jeszcze około 2 godzin. Dobra informacja z autostrady A4, już bez utrudnień na odcinku Kraków-Rzeszów między węzłami Bieżanów a Targ. Po zderzeniu trzech aut zablokowany był pas w stronę Rzeszowa. Teraz pojedziemy bez utrudnień. Numer telefonu 2273, SMS 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce.